حديث صدو بسته عن أنس رضي الله عنه قال شكسي أبو هريري نخير شكسي أنس خديجة رازبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته پیغمبر خود صواب دل خود لبن وقت در کد بابو هوجه یا خود بقتینه دست بجا خود خوش بکرد اجی و انا و غلام از و کرکک دائی کرک اوید بچی معنا اداوت مما آمانکش آفل گلمه بود اداوه آمانک آفل اش جرمی چید کن و فی روایت مما این بشت آمانکش آفل گلمه بود و عنزتون هروس رمکک و بچی رمک رمت هین معلوم دیار رجع عنزه رمك وبتيك عصنك ابن ابن يستنجي بالماء في غنبري صلابة خد الابن كارتخو اب اوفيد يعني خب حقا جتكر اب اوفيد